इतना कहकर उन्होंने डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर ने कहा, फिक्र मत कीजिए मिस्टर नायडू, लड़का ठीक हो जाएगा। वैसे भी आप तो सोशल वर्कर हो, आपने तो ना जाने कितने लोगों की जान बचाई है। मिस्टर नायडू ने कहा, अच्छाई तो है डॉक्टर, लेकिन इतना अटैचमेंट किसी के साथ नहीं हुआ जितना इस बच्चे के साथ हो रहा है। डॉक्टर ने मिस्टर नायडू के कंधे पर हाथ रखा और बोला, चलो आप मेरे कैबिन में चलिए, वहां चलकर बैठकर बात करते हैं और इस लड़के की फिक्र मत कीजिए, ठीक हो जाएगा। मिस्टर नायडू बोले, कैसे फिक्र ना करूं, जवान लड़का है, आधा चेहरा जल गया है, आप कह रहे हैं कि इसकी याद भी कमजोर हो गई है, शायद अपनी फैमिली मेंबर को याद करके पैनिक हो जाता है, मुझे डर है कि कहीं इस बच्चे को कुछ हो ना जाए। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर नायडू कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसकी जान बड़ी मुश्किल से बची है, इस बात का भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, होश में आएगा, धीरे धीरे कुछ चीजों को रूटीन में लाएगा तो ठीक हो जाएगा, और वैसे भी कुछ दिनों बाद मैं इसकी थेरेपी भी शुरू कर दूंगा, परेशान मत होइए, चलिए यहाँ से। लड़का कोई और नहीं, अनिरुद्ध था, जो किस्मत से मिस्टर नायडू को मिल गया था, लेकिन कैसे मिला था ये बात तो मिस्टर नायडू के अलावा कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ शिवाय अपने कैबिन में बैठा हुआ था, उसका ध्यान कहीं और ही था, उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और चेयर पर लीन था, उसका कैबिन सामने से खुला था। देवांश कैबिन में आया और उसके हाथ में एक फाइल थी, उसने शिवाय को देखकर कहा, यार बैंगलोर में एक अनाथ आश्रम है, बहुत बड़ा है, मिस्टर नायडू का, वो जगह हमारी फैक्ट्री के लिए परफेक्ट है, लेकिन सुना है मिस्टर नायडू वो जगह किसी को नहीं देते, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मिस्टर नायडू को डबल जगह ऑफर की जाए और उनके लिए वही अनाथाश्रम बना दे, तब तो हो ना हो मिस्टर नायडू वो जगह खाली कर देंगे, क्या बोलता है, मिस्टर नायडू के साथ मीटिंग फिक्स करें। शिवाय कुछ नहीं बोला। दिव्यांश ने फिर कहा, मुझे तो लगता है कि मीटिंग फिक्स कर लेनी चाहिए, देख हम भी तो वहाँ फैक्ट्री खोल रहे हैं, आसपास के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और हमारा फायदा भी होगा, और हम कौन सा मिस्टर नायडू की जमीन हड़पेंगे, उन्हें डबल जमीन देंगे, उनका अनाथ आश्रम उन्हें बना कर देंगे और कुछ डोनेशन भी दे देंगे, फिर तो मिस्टर नायडू मना नहीं कर पाएंगे। शिवाय ने आंखें नहीं खोली और बोला, आसपास हरियाली है, मिस्टर नायडू उस जगह को नहीं छोड़ेंगे, और अगर हमने वहां फैक्ट्री बनाई तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन फैलेगा। दिव्यांश बोला, आंखें बंद किए हुए तुझे सब कुछ पता है, आंखें खोल कर देख, मैं वहां जो फैक्ट्री खोल रहा हूं वो मशीनरी नहीं है बल्कि हैंडक्राफ्ट है, देख आंखें खोल के तो देख एक बार। शिवाय ने आंखें खोली और दिव्यांश को देखा। दिव्यांश ने शिवाय की आंखों में देखकर कहा, ऐसे शांत रहने से, चुप रहने से अनिरुद्ध नहीं मिलेगा। शिवाय बोला, मुझे अनिरुद्ध चाहिए, जैसे भी चाहिए कैसे भी चाहिए, मुझे अनिरुद्ध चाहिए, मैं तितली को ऐसे नहीं देख सकता, टहनी और वंदना को ऐसे नहीं देख सकता, अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकता, आराध्या को मेंशन से दूर नहीं देख सकता, और तो और मेरा पोता, मैं उसे गोद में लेने के लिए तरस जाता हूँ। दिव्यांश बोला, मैं तेरे दिल की हालत समझ रहा हूँ, लेकिन तू ही तो कहता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए। शिवाय हल्के गुस्से में बोला, भाड़ में गई पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, यार मुझे नहीं चाहिए ये बिजनेस, नहीं बनानी कोई फैक्ट्री, नहीं करना कोई काम, मुझे बस अनिरुद्ध चाहिए, रघुवंशी मेंशन की खुशी चाहिए, तितली की खुशी चाहिए, अभिमान की खुशी चाहिए, मुझे अनिरुद्ध चाहिए। दिव्यांश ने शिवाय को देखा और बोला, ठीक है ये प्रोजेक्ट मैं खुद ही हैंडल कर लेता हूँ। इतना कहकर दिव्यांश वापस जाने लगा तो शिवाय बोला, रुक वापस आ। दिव्यांश ने बिना पलटे कहा, रहने दे तू ठीक नहीं है, मानसिक रूप से अपसेट है, वैसे भी जब तुझे 2 साल पहले अटैक आया था उसके बाद से तूने आराम नहीं किया, तो कुछ दिन आराम कर ले, ऑफिस में संभाल लूंगा, इतना भरोसा तो है ना अपने भाई पर। शिवाय बोला, टॉयलेट मत मार, पलट कर वापस आ। दिव्यांश वापस से घूमकर शिवाय के सामने जाकर खड़ा हो गया। शिवाय बोला, बैठ प्रोजेक्ट पर डिस्कस करते हैं। दिव्यांश बैठ गया और उसने फाइल शिवाय की तरफ बढ़ाई। शिवाय फाइल स्टडी करने लगा, फिर वो बोला, ऑफर तो अच्छा है पर मुझे लगता नहीं है कि मिस्टर नायडू मानेंगे, क्योंकि हमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने उन्हें ऑफर दिए हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों के ऑफर ठुकराए हैं, कई बार धरने पर भी बैठ चुके हैं, उनसे डील करना आसान नहीं है। दिव्यांश बोला, कोशिश करने में क्या हर्ज है, करके देखते हैं। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई। दूसरी तरफ से श्री नायडू अपने अनाथ आश्रम के ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी एक आदमी आया और उसने मिस्टर नायडू की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर शिवाय रघुवंशी आपसे मिलना चाहते हैं। श्री नायडू ने बिना फाइल पकड़े कहा, मुझे किसी से नहीं मिलना और ना ही ये जमीन बेचनी है। वो आदमी नायडू को देखकर बोला, सर जी कर लीजिए ना मीटिंग, मीटिंग करने में क्या जा रहा है, उन्होंने फोन पर कहा है कि वो इस अनाथ आश्रम के लिए बहुत अच्छी डील ऑफर करेंगे, मीटिंग करने में तो कुछ नहीं है। नायडू ने उस आदमी को देखकर कहा। मैंने कहा ना कि मुझे ना तो किसी को अपनी जमीन बेचनी है और ना ही किसी से बात करनी है। जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। वो आदमी चुपचाप वहां से चला गया। बाहर आते ही उसने अपना फोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया। वो नंबर किसी और का नहीं सिवाय रघुवंशी का था। उसने फोन कान पर लगाकर कहा, सर मैंने आपसे कहा था मिस्टर नायडू नहीं मानेंगे, वो बहुत सख्त इंसान है, आप नहीं जानते। बड़े बड़े लोग आकर उनके पैर छूते हैं, कितने ही अमीर लोगों ने उन्हें ऑफर दिए हैं, लेकिन वो कभी किसी के ऑफर को स्वीकार नहीं करते। लोग उन्हें लग्जरी गाड़ी देने के लिए तैयार है, लग्जरी फ्लैट देने के लिए तैयार है, और तो और कई एकड़ की जमीन भी उनके नाम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। सॉरी सर, इससे ज्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर उस आदमी ने फोन कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शिवाय, जो कि अपने कैबिन में बैठा हुआ था, उसने अपने फोन को देखा और बोला, लगता है मिस्टर नायडू से पर्सनली मिलना पड़ेगा, तभी बात बन सकती है। तभी शिवाय के कैबिन का दरवाजा खुला और सामने कोई और नहीं दिव्यांश खड़ा था। उसने पूछा, वही मिस्टर नायडू से बात? शिवाय ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, उस जमीन के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। दिव्यांश बोला, कैसे समझाऊं तुझे, रुक अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो शिवाय के कैबिन के अंदर आया। उसने शिवाय की टेबल पर रखा हुआ एक रिमोट उठाया और एक स्क्रीन को ऑन कर दिया। उस स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी जो शायद नायडू के अनाथ आश्रम की ही थी। दिव्यांश बोला, वो देख, ये अनाथ आश्रम कितनी हरियाली वाली जगह पर है, आसपास बाग बगीचे हैं, पेड़ हैं, खेती बाड़ी होती है। अगर हम यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट की फैक्ट्री लगाते हैं तो आसपास की जितनी भी औरतें हैं वो 4-6 घंटे काम करने के लिए तो यहाँ आ ही जाएंगी। और आसपास देख, 15 गांव जुड़े हुए हैं इस जगह से। 15 गांव का मतलब समझ रहा है, 1000-2000 मजदूर तो आराम से मिल जाएंगे। और वैसे भी हम इस प्रोजेक्ट में 15% प्रॉफिट पर ही काम कर रहे हैं। देख एक बात कहूँ, चाचू ने हमेशा सिखाया है कि बिजनेस हमेशा प्रॉफिट के लिए नहीं होता, कभी कभी लोगों की मदद के लिए भी होना चाहिए। और इस प्रोजेक्ट में तो सीधा साधा लोगों की मदद हो रही है। आसपास बहुत गरीबी है, इनकी फसल जंगली जानवर खराब कर देते हैं या ज्यादा बारिश होने की वजह से बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर ये फैक्ट्री खुल गई तो आसपास के बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और अगर हमारा काम चल पड़ा ना तो हम ऐसी एक और फैक्ट्री खोल सकते हैं, और उसके लिए हमें यही अनाथ आश्रम चाहिए। अगर ये अनाथ आश्रम हमारे हाथ लग गया ना तो हम बहुत लोगों का भला कर देंगे। शिवाय बोला, मैंने मिस्टर नायडू के बारे में पता किया है, वो बहुत स्वाभिमानी है, वो अपनी जगह की जमीन किसी को नहीं देंगे, और वो जमीन उनकी पर्सनल जमीन है, उनके दादा परदादा की। मुझे लगता है हमें आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। दिव्यांश बोला, मैं ऐसे ही ड्रॉप नहीं करूंगा, तू मेरा साथ देगा तो ठीक, वरना मैं चाचू के साथ बैंगलोर निकल जाऊंगा, और अगर चाचू भी नहीं आएंगे तो राजवीर को लेकर बैंगलोर निकल जाऊंगा। लेकिन एक बार मिस्टर नायडू को अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाऊंगा जरूर। शिवाय बोला, तुझे ये आइडिया दिया किसने? दिव्यांश ने कहा, सरगम ने। और किसने? एक वही तो है हमारे घर में जो मुझे कभी कभी चाचू की ट्रू कॉपी लगती है। सच में बहुत अच्छी लड़की मिली है देव को, हमेशा चैरिटी की ही बातें करती है। दिव्यांश की बात सुनकर शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, चल फिर बैंगलोर ही चलते हैं, क्या पता मिस्टर नायडू हमारा प्रपोजल सुनकर अपना इरादा बदल दे। पर मुझे लगता नहीं है कि वो अपना इरादा बदलेंगे। दिव्यांश ने कहा, मैं बैंगलोर चलने की तैयारी करता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर नायडू अपने कैबिन में बैठे हुए थे। पहले ही वो अनिरुद्ध को लेकर परेशान थे और ऊपर से बार बार शिवाय से मिलने का प्रेशर उन्हें और परेशान कर रहा था। और तभी मिस्टर नायडू का फोन रिंग हुआ। मिस्टर नायडू ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, मिस्टर नायडू आप एक बार हॉस्पिटल आ जाइए, इस लड़के की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर मिस्टर नायडू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने हाँ कहकर फोन कट किया और तेज कदमों से वहां से चले गए। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही घर पहुंचे। शिवाय जब अपने कमरे में गया तो उसने आर्या को देखकर कहा, कुछ दिनों के लिए बैंगलोर जाना है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आर्या ने शिवाय को देखा और बोली, जाना जरूरी है। शिवाय बोला, तुम चलोगी मेरे साथ? आर्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं जाने का मन नहीं करता। हाँ लेकिन इस संडे मैं और अभिमान दोनों ही वीर से मिलने जा रहे हैं। शिवाय बोला, ठीक है मेरी पैकिंग कर दो। आर्या शिवाय के कपड़ों की पैकिंग करने लगी। अचानक ही वो बोली, शिवाय अपने साथ तितली को भी ले जाओ ना, क्या पता थोड़ा माहौल चेंज हो तो उसके अंदर भी थोड़े बदलाव आ जाए। शिवाय कुछ देर तक आर्या को ही देखता रहा, फिर बोला, सच में आ रहा, तुमसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। कोई बीवी इतना नहीं सोचती जितना तुम मेरी फैमिली के बारे में सोचती हो। तुम एक काम करो ना, तुम भी चलो ना मेरे साथ। आर्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा। नहीं, मैं क्या करूंगी जाकर? शिवाय बोला, प्लीज चलो ना, मैं तुम और तितली चलते हैं, दिव्यांश को मना कर दूंगा। आर्या बोली, नहीं मैं नहीं जाना चाहती, आपको तितली को ले जाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? शिवाय अपनी टाई को ढीला करता हुआ बोला, नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, मैं उसे ले जाऊंगा। आर्या ने बैग में एक टी शर्ट रखी और बोली, मैं अभी वीरा से बोलकर आती हूँ। इतना कहकर वो कमरे से निकल गई। वो सीधा शिवांगी के पास गई। शिवांगी बालकनी में खड़ी थी। वीरा और विराज दोनों ही सोफे पर बैठे हुए थे। विराज अपने लैपटॉप में बिजी था और वीरा कुछ डिजाइन बना रही थी। आर्या ने वीरा से कहा, वीरा तितली कहाँ है? वीरा ने एक नजर आर्या को देखा और बालकनी की तरफ इशारा कर दिया। आर्या सीधा बालकनी में गई और उसने पीछे से शिवांगी को गले लगाकर कहा, बैंगलोर चलोगी? तितली ने पलटकर आर्या को देखा और नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अगर अनिरुद्ध मिलेगा तो चलूंगी, वरना मुझे नहीं जाना। आर्या की आंखें नम हो गई। उसने शिवांगी के गाल पर हाथ रखकर कहा, क्या पता अनिरुद्ध मिल जाए। ये सुनकर शिवांगी ने आर्या को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, कब मिलेगा अनिरुद्ध? अनिरुद्ध चाहिए, बड़ी माँ अनिरुद्ध चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस अनिरुद्ध चाहिए। आर्या ने अपने आंसुओं को जैसे तैसे कंट्रोल किया और उसकी कमर को रब करते हुए बोली, तुम अपने पापा के साथ बैंगलोर चली जाओ, भगवान ने चाहा तो क्या पता तुम्हें अनिरुद्ध मिल जाए। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई। आर्या शिवांगी को लेकर कमरे में आ गई और उसने वीरा को देखकर कहा, इसकी पैकिंग कर दो, ये शिवाय और दिव्यांश जीजू के साथ बैंगलोर जा रही है। क्या सच में बैंगलुरु में अनिरुद्ध मिल जाएगा?